MediaMarkt. Wielki finał! Odkryj najlepsze okazje roku. 10-calowy tablet Apple iPad. Taniej o 120 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1719 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 listopada, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Najpierw Hamas, potem Izrael. Obie strony konfliktu w Strefie Gazy zwalniają pierwszych zakładników. Premier mówi, że rozmawia z posłami o współpracy w parlamencie. Po weekendzie ma przedstawić skład rządu. Na północy i w centrum zrobi się ślisko. Ostrzeżenia IMGW będą obowiązywać do rana. Hamas uwolnił 24 zakładników przetrzymywanych od 7 tygodni w Gazie. Informację potwierdził Katar, który negocjował porozumienie między Hamasem a Izraelem oraz Czerwony Krzyż, którego przedstawiciele przetransportowali uwolnionych z Gazy do Egiptu. W odpowiedzi Izrael zwolnił z więzień 39 palestyńskich kobiet i dzieci. Tym samym pierwsza faza porozumienia o zawieszeniu broni przebiegła zgodnie z planem. Rozejm wszedł w życie rano. Do poniedziałku obie strony mają uwalniać kolejne osoby. W sumie 50 izraelskich zakładników i 150 palestyńskich więźniów. W obu przypadkach chodzi wyłącznie o kobiety i dzieci. W poniedziałek premier ma przedstawić skład rządu. Mateusz Morawiecki powiedział, że prowadzi w tej sprawie rozmowy z parlamentarzystami kilku ugrupowań. Rozmawialiśmy ja i moi współpracownicy z kilkudziesięcioma posłami różnych formacji politycznych, ale obiecaliśmy oczywiście tutaj poufność tych negocjacji, bo wiadomo, że nasi konkurenci polityczni próbowaliby w takich przypadkach szantażować, straszyć. Już to się odbywa, a chcemy zapewnić bezpieczeństwo naszym rozmówcom. Wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji, powiedział po spotkaniu z premierem, że nie ma szans na wspólny rząd z PiS-em. Krzysztof Bosak podkreślił, że jego ugrupowanie krytycznie ocenia poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ustępstwa w sprawach fundamentalnych dla polskiej suwerenności wobec Unii Europejskiej. Krytycznie oceniamy politykę gospodarczą rządu. Nie dyskutowaliśmy o tym. Wszyscy, zarówno strona rządowa, jak i Konfederacja, doskonale znamy swoje argumenty. Jest między nami fundamentalna różnica w postrzeganiu tego, czym jest prawica i jak powinien wyglądać prawicowy rząd. Premier zaprosił przedstawicieli klubów parlamentarnych do rozmów na temat budowania Koalicji Polskich Spraw. Przedstawiciele Lewicy i Trzeciej Drogi nie skorzystali z zaproszenia. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wydała decyzję zasadniczą dotyczącą budowy w Polsce drugiej elektrowni jądrowej. Ma ona powstać we współpracy z koreańską firmą w Koninie Pątnowie w Wielkopolsce. Decyzja ministerstwa pozwala PGE PAK Energia Jądrowa przejść do kolejnego etapu realizacji inwestycji, jakimi są m.in. badania środowiskowe i lokalizacyjne, przygotowanie studium wykonalności projektu oraz kontynuacja rozmów na temat finansowania inwestycji. Instytut Meteorologii ostrzega przed oblodzeniem na przeważającym obszarze Polski. Już ślisko jest na wschodzie, na północy i w centrum ślisko zrobi się wieczorem, zapowiada synoptyk Emilia Szewczak. Na północy i bliżej centrum te ostrzeżenia zaczną swoją ważność około godziny 19.30, a im bliżej centrum, tym później, od godziny 22.00. Ale wszystkie ostrzeżenia ważne będą przez całą noc do jutrzejszego poranka do godziny 9.00. Na południowym zachodzie i północy prognozowane są intensywne opady śniegu. Zimowe warunki jazdy panują w województwie warmińsko-mazurskim, ostrzegają drogowcy. Na niektórych odcinkach tras krajowych i wojewódzkich oraz lokalnych dróg zalega błoto pośniegowe i cienka warstwa rozjeżdżonego śniegu. W takich miejscach jest bardzo ślisko. Na trasie krajowej nr 51 między Olsztynem a Dobrym Miastem ciężarówki miały problem z podjazdem pod wzniesienie. Na miejsce wysłano solarki i ruch udało się udrożnić. Nie ma już utrudnień na drodze krajowej nr 53 z Olsztyna do Pasymia Szczytna i Ostrołęki. Około południa w Gromie między Pasymiem a Szczytnem zderzyły się 3-osobowe auta. Ranne zostały 2 osoby. Utrudnienia związane z wypadkiem trwały ponad 4 godziny. Synoptycy zapowiadają, że wieczorem i nocą nadal będzie sypał śnieg, a temperatura spadnie w warmińsko-mazurskim do około -3, -2 stopni, co będzie powodowało zamarzanie nawierzchni dróg i chodników. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Do Muzeum Powstania Warszawskiego trafiły pamiątki z okresu okupacji, które ktoś wyrzucił do śmietnika. To walizka pamiętająca pierwsze dni powstania oraz listy z okresu okupacji. Muzeum otrzymało wiadomość o znalezisku drogą mailową, opowiada rzeczniczka muzeum Anna Kotonowicz. Walizka została znaleziona na ulicy Szymanowskiego w Warszawie, na Pradze Północ. Jedna z pań, która przechodziła tamtędy, zauważyła, że stoi kontener, a w tym kontenerze były rzeczy z opróżnianego mieszkania. A wśród nich była właśnie mała, niepozorna walizka, dość mocno zniszczona, która, jak się okazało po otwarciu, zawierała bardzo istotną informację. Ta informacja brzmiała tak. Walizeczka wyniesiona z Powstania Warszawskiego w dniu 5 sierpnia 1944 roku przez Katarzynę z Pietrusińskich-Bojarską. W środku były trzy listy pochodzące z okresu okupacji. Dwa listy są z marca i kwietnia 43 i jeden z listopada 44. Listy pisała córka do matki. Córka mieszkała w Czerwinie, matka w Warszawie. Nie wiemy tak naprawdę, dlaczego panie się rozdzieliły. Najprawdopodobniej chodziło o kwestie bezpieczeństwa. Walizkę będzie można zobaczyć na wystawie zorganizowanej z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Nasi skoczkowie narciarscy rzecz jasna w komplecie przeszli przez kwalifikacje do pierwszych zawodów Pucharu Świata i to by było na tyle, myśląc o pozytywach ich dzisiejszych popisów. Wrócę. Najlepszy z reprezentantów Polski Piotr Żyła był dopiero 29. Dwa miejsca niżej uplasował się Aleksander Zniszczał. Kamil Stok był 35. Dawid Kubacki typowany do walki o kryształową kulę 39. A Paweł Wąsek 46. Kwalifikacje wygrał Niemiec Andreas Wellinger przed Szwajcarem Gregorem Deschwandenem i innym Niemcem Stefanem Laje. Po skokach piłka i dwa mecze w PKO Ekstraklasie. W trwającym do przerwy ostatni w tabeli ŁKS w Łodzi przegrywa z Zagłębiem Lubin 0-1. O 20.30 wicelider Jagiellonia spotka się w Białymstoku z królem remisów Piastem Gliwice. Ekipa Aco Vukovicia zanotowała ich do tej pory aż 11 na 15 dotychczasowych kolejek i posłuchamy właśnie szkoleniowca Piastunek komplementującego przeciwnika. Bardzo dobry rywal, bardzo dobrze grający, poukładany, z dużą na pewno pewnością siebie, ale nie zmienia to jakby naszego podejścia, gdzie będziemy szukać też swoich szans i tego, żeby zapunktować. Byle nie jednopunktowo życzą sobie na pewno kibice Piasta, komentując wypowiedź Aleksandra Vukovicia. W Hiszpanii przed nami 14. kolejka w La Liga i wiele wskazuje na to, że Barcelona przystąpi do meczu w Madrycie z Rayo Vallecano, dodatkowo osłabiona. Od kilku dni wiemy, że na wiele miesięcy wypadł z gry Gavi. Dziś katalońskie media alarmują, że niemal na pewno wykluczony jest udział w sobotnim meczu podstawowego bramkarza Blaugrany Marka André Ter Stegena. Niemiec narzeka na ból pleców. Na wynik dwóch pierwszych setów narzekają kibice Ślepska, Suwałki. Drużyna z miasta Marii Konopnickiej i Andrzeja Wajdy przegrała je kolejno do 16 i 21. W trzecim też przegrywa 20 do 21. To mecz z Treflem Gdańsk, jedyny dzisiejszy w siatkarskiej plus Lidze Panów. Na zakończenie schodzimy na wodę. Maciej Rutkowski właściwie właśnie z niej wyszedł i wreszcie zameldował się w kraju. W zakończonych niedawno Mistrzostwach Świata windsurfingowej formuły PWA bronił tytułu. Udało mu się w efekcie zająć trzecie miejsce na podium na zakończenie sezonu. Przed sezonem, no to pewnie brałbym w ciemno jako taki bezpieczny wynik, no ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Zeszłoroczny tytuł też ten apetyt podniósł, także no niedosycik jest. Teoretycznie powinienem mieć wakacje, a w głowie mam już cały czas jak przechytrzyć konkurencję w przyszłym roku. Wypowiedź ambitnego, jak słyszymy, windsurfera Macieja Rutkowskiego. Kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie za 2 godziny. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu możliwe burze. Termometry pokażą od -1 w rejonach podgórskich Sudetów i na Suwalszczyźnie do 4 na wybrzeżu. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Black Friday w Media Expert. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte dłużej. Sprawdź setki rewelacyjnych okazji. Tylko dziś. Superpojemny Powerbank 10 000 mAh. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 39. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

powiedz. Paula Roma, Pooddychaj Mała, miejsce 20. Nowość i otworzone 86. notowanie listy przebojów trójki. Dzisiaj mamy 24 listopada. Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę z tego, że mamy dzisiaj Katarzynki. Katarzynki, czyli męski odpowiednik Andrzejek. No i dzisiaj chciałem państwa spytać, w jaki sposób obchodzić Katarzynki? Jak to się robi? A jak państwo nie wiedzą, jak to się robi, to może jaki mają pomysł państwo na to, jak spędzić ten wieczór katarzynkowy? 2-2 i 7 trójek. Czekam na wszelkie informacje i propozycje. 2-2 i 7 trójek. Kolejna nowość w 86. wydaniu listy przebojów trójki to nowa piosenka grupy Maneskin. Też przed tygodniem była propozycją Wskakuj od razu do notowania na miejscu 19. The Driver. Give me eyes, don't twist the knife. Put me under your spell. Then hide the crime. Bare your soul till it's naked. Bite my lip till you break it. Steal my heart, get it wasted. Don't do it slow. Set a fire to the night. Baby, let me be the lighter. If you're already high and you wanna fly, I'll be the hit that takes you higher. If you wanna love when you touch the sky, you can be my midnight rider. If there's nowhere to go when you wanna go wild, I wanna be the driver. No i w tym miejscu Maneskin kończą swój kurs. The Driver to miejsce 19, to nowość 86. notowania listy przebojów trójki. Przypominam, że dzisiaj mamy 24 listopada, to Katarzynki, czyli męski odpowiednik Andrzejek. Czekam na państwa telefony w sprawie tego, jak należy to święto celebrować. Ewentualnie, jak nie mają państwo wiedzy, to jakby to mogło wyglądać, to też dobra propozycja. 2-2 i 7 trójek. No właśnie, przy okazji może warto sobie uświadomić, bo ja sobie to dopiero dzisiaj uświadomiłem, że mamy dokładnie miesiąc do Wigilii Bożego Narodzenia. No jakby do kalendarza nie podchodzić. Więc to oczywiste, że pojawiają się piosenki, które do świąt nawiązują. No i taką właśnie propozycją, jedną z 1386 wydania listy przebojów trójki, jest Bon Jovi. Christmas isn't Christmas. Fancy paper, pretty ribbons, wrap each present that is new. in the sound of this good season fills the night. We light a fire, send season's greetings. We'll sing a song of you. There's nothing wrong, but this year Christmas isn't right. Still falling, friends are calling, bringing laughter and good cheer. Wine is flowing, and another year's gone by. Nothing's changed, but life keeps changing. Some say hello, some say goodbye. It's the memories that keep me warm. How sweet Christmas isn't Christmas. Bon Jovi, propozycja 86. notowania listy przebojów trójki. Dziś mamy Katarzynki, a więc męski odpowiednik Andrzejek. W jaki sposób należy albo można byłoby celebrować ten dzień? Panowie kawalerowie, imiona damskie pod poduszkę, powiedzmy 5, tak do 10. Rano stajemy, losujemy i znamy już imię wybranki naszego serca. A jak się wylosuje niechcący 2 albo 3? Dlaczego się ograniczać w sumie? 2, 2 i 7 trójek. W jaki sposób należy celebrować Katarzynki, albo jak mogłoby to wyglądać? Proszę nam o tym opowiedzieć. 2, 2 i 7 trójek. Może to jest dobry pomysł, żeby potańczyć. A jak ktoś tańczyć nie umie, no to trzeba poprosić. Naucz mnie tańczyć, Cortez. Nowość na 18. Zanim ktoś zabroni nam, zamknie się ostatni bar. Zanim DJ skończy grać, naucz mnie tańczyć. Zanim ktoś zastąpi cię, z byle kim bliżej nie chcę już nie. Zanim świt zastanie nas, nędzny tańczyć. Naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć. Zanim ktoś zabroni nam, zamknie się ostatni bar. Zanim DJ skończy grać, naucz mnie tańczyć. Zanim ktoś zastąpi cię, z byle kim bliżej nie chcę już nie. Zanim świt zastanie nas, naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć. Pokaż mi jak, pokaż choć raz, naucz mnie tańczyć. Pokaż mi jak, pokaż choć raz, naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć, Cortez, to jest miejsce 18, to jest nowość 86 notowania listy przebojów trójki. Dziś Państwo dzwonią w sprawie Katarzynek, bo to dziś właśnie to święto, w jaki sposób można byłoby je obchodzić? Szukamy tej Kasi z podstawówki w internecie, w której podkochiwaliśmy się. A ja jestem z pokolenia takiego, że jak się krzyknęło Kaśka na ulicy, to ze trzy dziewczyny się obracały. A ja powiem panu więcej. Kaśka pojawi się jeszcze dziś w notowaniu listy przebojów trójki i to nawet dwukrotnie. O, tak, z okazji tego święta. Katarzynki dziś, czyli męski odpowiednik Andrzejek. W jaki sposób to należy obchodzić, albo jakby można było to świętować? Czekam na państwa opowieści 2, 2 i 7 trójek. A co do Kaśki z podstawówki, to chyba miłość jest Tilaf, miejsce 17. Czysta jak woda i jasna jak biel, gorąca jak piasek i mokra jak deszcz, smutna jak Mony Lizy wdzięk, samotna jak czasem bywa twój lęk.